κόμπο κι βυσίας, επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, άναψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυτά πατενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα πράγματα είναι απλά και σύνθετα ταυτόχρονα, γιατί σε αυτού του είδους εκπομπές συνηθίζονται κάποιες εισαγωγές. Αλλά όταν έχεις καλεσμένο ένα θρύλο, γιατί για θρύλο πρόκειται, οι εισαγωγές είναι περιττές. Κύριε Γιώργο Μαργαρίτη, καλώς ήρθατε. Είπαμε από την αρχή, καλώς σας βρήκα, Νικόλα, Νικόλα και Γιώργο. Όπως λοιπόν διαπιστώνετε, μου έχει απαγορεύσει τα κύριε Μαργαρίτη και τα υπόλοιπα. Γιώργο, και Άκη Πάνου και Μαχαιρίτσα και Ρεπάνη και Κραουνάκη και Νικολόπουλο και με το Φίβο δουλειά και με το Ρασούλη και με το Λογοθέτη. Είσαι χορτάτος. Και πάνω απ' όλα Σούκας πρώτος. Σούκας. Είσαι χορτάτος. Ε, βέβαια. Αλλά ακόμα υπάρχει... Συνέχεια. Ναι, υπάρχει. Μετράς 55 χρόνια. Μετράω 55 χρόνια στη νύχτα. Είναι αφού έχουμε 23-2023, άρα και εγώ είμαι το 9, το 69 δηλαδή που ξεκίνησα, 54 χρόνια. Ήταν μια πορεία έτσι στρωμένη με ροδοπέταλα ή είχε και θεματάκια, είχε προβληματάκια. Θεματάρες, όχι θεματάκια. Είχε θεματάρες, Θεματά και τρικλοποδιές και. Σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά αυτά τα πράγματα εγώ επειδή δεν έγινα σε μια γνωστό, σε μια ηλικία 20 χρονών και να είμαι, ξέρω εγώ, να ήμουν πολύ προσγειωμένος, ήμουν 35 και τα είχα ζήσει αυτά όλα και τα ήξερα. Ας πω ένα περιστατικό εδώ σε αυτό το σημείο. Μέχρι που έζησα μια κατάσταση κάπου, δούλευα σε ένα μαγαζί, τώρα δεν θέλω να πω τα ονόματα και το όνομα που ήταν το πάνω απ' όλα σε εκείνο το χώρο. Αλλά είχα μεγάλη πέραση εγώ όμως, γιατί έλεγα τότε κάθε τραγουδιά, τα καλύτερα που κυκλοφορούσαν, ας πούμε, τις εποχές εκείνες. Και περνάγα στον κόσμο πολύ ωραία. Και μου λέει, ξέρεις κάτι, μου λέει, το πρωί αυτός έχει βάλει το ιδιοκτήτη και του λέει, αυτός ο τραγουδιστής πρέπει να φύγει. Αλλιώς θα φύγω εγώ. Γιατί λέει, κοίτα, βλέπω κάτι. Τι ήταν αυτό που έβλεπε, δεν του το είπε. Όντως εμένα με σταμάτησε το ιδιοκτήτης το πρωί. Εγώ γέλασα βέβαια, έφυγα. Κάνα πρόβλημα δεν είχα. Όταν όμως έγινε γνωστός, ήρθε στο χώρο που εμφανιζόμουν. Αυτός συνάδελφός σου? Βέβαια. Μάλιστα. Μεγάλος δεν υπάρχει τώρα κοντά μας. Τέλος πάντων. Μπαίνει στο μαγαζί και σηκώνεται όρθιος στην πίστα μπροστά μου και μου λέει, εγώ σε πίστεψα πρώτος. Αυτός που σε είχε διώξει? Αυτός που με είχε διώξει. Όντως είχε δίκιο. Γιατί είχε δίκιο? Γιατί μου είχε πει όμως, εκτός να ακούσουν οι άλλοι, την ώρα που έφευγα, ξέρεις γιατί μου λέει? Γιατί θα παίρνατε, λέει, εσείς οι καινούργοι τώρα εδώ, λέει, το γάλα των παιδιών μου. Από τη σκέψη. Και γι' αυτό, λέει, πρέπει να επιβιώσω. Και όταν έγινε αυτό που είχε, το συγχώρησα εγώ. Εντάξει. Συμβήκαν τέτοια πράγματα στη γη. Ένα απ' όλα, ας πούμε τώρα. Και έτσι την γνώριζα πολύ καλά τη δουλειά αυτή και τη νύχτα πάνω απ' όλα. Η νύχτα είναι και λαμπερή και σκοτεινή, Γιώργο? Κοίταξε, λαμπερή είναι όταν είναι καλός ο καιρός. Δεν έχουμε βροχές, δεν έχουμε αέριδες. Γιατί εκεί είναι της γυναίκας πιο πολύ η νύχτα αυτή. Άμα δεις βροχή και αέρα, η γυναίκα δεν βγαίνει έξω. Χαλάει τα μαλλιά της. Ναι, συνέβαινα και αυτά. Τα παρακοιτούσαν τότε οι πιο μεγαλύτεροι από μένα και έλεγαν, «Ωχ, τι έχουμε σήμερα, βροχή είναι, μόνοι μας θα είμαστε». Μαντράχαλη, έλεγα. Είχα διαβάσει, τώρα μιας και λέμε για νύχτα, είχα διαβάσει μία διήγηση που είχες κάνει για τα χιλιάδες, φαντάζομαι, περιστατικά που έχει ζήσει στα μαγαζιά. Εκεί που την έβγαλες ένα πρωί στα αρνάκια, την είχες βγάλει στα αρνάκια στο ψυγείο μέσα, δεν είχατε παίξει το τραγούδι που ζήταγε ο πελάτης? Αυτό ξέρεις που ήταν? Εντάξει, δεν θέλω να καρφωθώ τώρα. Ήταν σε μια ταβέρνα, ας πούμε, η οποία ήταν πολύ, για την εποχή του ήταν πολύ προχωρημένη ταβέρνα, ωραία, ξέρω εγώ, κόσμος ωραίος. Και κάποια στιγμή έγινε μια παρεξήγηση στις παραγγελίες, παραγγελιά που λένε. Και εγώ υπολόγιζα πάντα ότι αν μου συμβεί κάτι, είχα ένα παλικάρι εκεί στο αρμόνιο που ήταν δυνατός πολύ. Λέω, έχω πλάτης, δεν φοβάμαι κανένα, ναι. Και όταν έγινε αυτή η φασαρία, με παίρνει εμένα ο διοκτήτης και με βάζει μέσα στο ψυγείο. Ναι, με τα κρέατα. Και βλέπω μπροστά ήταν ο αρμονίστας πρώτος. Κρίθηκε εκείνος πρώτος. Ο σωματοφύλακας ήρθε πρώτος. Και τον είδα και λέω, ωραία, τι φίλο είχα και τι πλάτης θα είχα, μου συνέβαινε κάτι. Εντάξει, αυτό ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, Τρικαλά. Ναι, γεννήθηκα σε ένα χωριό που λέγονταν Μπάγια και την εποχή και τα χρόνια. Είχα και μια, πώς να το πω, να πούμε, μια γνωριμία με τον μεγάλο Βασίλη Τσιτσάνια εκεί. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή και δεν ξεχνάω ποτέ. Να μαζευτούν κάμια κουσαριά άτομα, ξέρω εγώ, έξω στο καφενείο των αδερφών Τσιτσάνη και να παίζουν διάφορα τραγούδια για να με βάλουν και εμένα στο κλίμα. Και σε κάποιο ρεφρέν μπήκα κι εγώ έτσι. Και απλόχερα ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης, πήγαινα και στο δημοτικό τότε, πολύ μπισίρικος τώρα. Μου λέει, γράψε σύσταση όταν τελειώσεις και το σχολείο και το στρατιωτικό, έλα με βρεις. Αυτά, αλλά ήταν μια άλλη εποχή τώρα. Ο Τσιτσάνης, όταν εγώ απελήθηκα από φαντάρος, είχε σταματήσει να γραμμοφωνεί. Όμως αυτό που έχω κρατήσει πάλι στο χωριό, έχω κρατήσει σχεδόν εκείνη την εποχή όλη η ιστορία της πατρίδας μας, τα μεγάλα τραγούδια που γραφτήκανε, του Τσιτσάνη, του Μάρκου, του Παπαϊωάννου, του Καλδάρα, του Μιτσάκη, όλους να πούμε. Και μπορεί να ξεχάσω και κάποιος να πούμε. Και όλους τους τραγουδιστές τους μεγάλους. Γνώρισα τα ονόματά τους εκεί στο χωριό, σε πολύ μικρή ηλικία. Και άκουσα και τη φωνή τους να τραγουδάνε τα τραγούδια αυτά. Αυτά τα τραγούδια τα βίωσα πάρα πολύ εγώ. Από γραμμόφωνα του χωριού. Που παίζανε κάθε απόγευμα, ξέρω εγώ. Είχε 4-5 καφενεία. Αλλά εγώ όμως είχα ένα καφενείο που με αγαπούσε πάρα πολύ αυτό το καφενείο. Και άλλοι δεν έχω παράπονο που είχαν τα καφενεία οι γέροντες και τα παιδιά τους ακόμα. Αλλά του Μπαρμπαθανάση του Μπάρκα. Ήταν ένα καφενείο το οποίο να πούμε όποτε πήγαινα και τους έλεγα βάλτε μου αυτό το τραγούδι και ξαναβάλτε μου αυτό να εγώ θέλω να το μάθω τώρα να το ακούσω και έγραφα και το στίχο και καταλόγω και να γράψω και το στίχο και να το βάζει ξανά και ξανά και κάποιες ώρες να το κάνει δεν μου καλάγανε χατήρι και τα παιδιά του θυμάμαι ο Νικόλας ήταν ο πιο μικρός και ήταν πιο κοντά μου σε ηλικία. Πήγαμε τα μεσημέρια εμείς που κοιμόντουσαν όλοι και βάσαμε το δίσκο και γράφαμε το στίχος. Πιτσιρίκος αυτά. Πιτσιρίκος, ναι. 10 χρονών ξέρω εγώ. Λοιπόν, το κεφάλαιο της Τσάνης είναι μεγάλο στη ζωή σου και θα έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο. Για την καρδιά μου με κοιτάς κι από το χέρι με κρατάς την ώρα που με παρατάς να σε θυμάμαι μου ζητάς αφού ξέρω ότι θα σε εσύ η πρώτη που θα με ξεχάσεις μόλις θα περάσεις πόρτα που θα κλείσει και θα μας ορίσει αφού ξέρω ότι θα σε εσύ η πρώτη θα το κρεμίσει ό,τι έχω χτίσει. Υψώνει ο πόνος μου βουνό κανείς δεν νιώθει τι παίρνω εσύ μου λες να μην πονώ και θέλεις να μη σε ξεχνώ αφού ξέρω ότι θα σε εσύ η πρώτη που θα με ξεχάσεις μόλις θα περάσεις πόρτα που θα κλείσει και θα μας χωρίσει αφού ξέρω ότι θα σε εσύ η πρώτη που θα το γκρεμίσει ότι έχω χτίσει. Ακούσαμε Νικολόπουλο Κατσούλη και θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Νικολόπουλο. Αλλά θέλω να μείνουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη. Έχουμε λοιπόν ένα μπιτσιρίκο 12-13 χρονών. Ναι, τον ακούει ο Τσιτσάνη ναι, σε ένα ναι, καφενείο. Ναι. Σου και λέει: δίνει... Όταν καθαρίσεις με τα στρατιωτικά και με τα σχολεία και τα λοιπά, έλα να με βρεις. Και απλόχερα μου δίνει τη σύστασή του και το τηλέφωνό του. Θυμάμαι, άρχισε από 88. Τα υπόλοιπα τα θυμάμαι. Αχαρών και σύμφωνα μου λέει: γωνία μένω. Έτσι θα, όταν ήθελε να δώσει κάτι της αυτού. Τι να θυμηθούμε τώρα για αυτό το το μεγάλο μας, μεγάλο μας. Θυμάμαι κάτι βραδιές οι οποίες ευτυχώς πήγαινα βέβαια και τον άκουγα με παρέες εκείνα τα χρόνια όταν ήρθα στην Αθήνα και παρακολουθούσα πολλές φορές τον τρόπο που έπαιζε τα τραγούδια, την ορχήστρα που ήταν στη θέση τους, δεν κουνιόταν τίποτα. Και μια φορά είμαι στο χάραμα και ξέρεις πολλές φορές οι ορχήστρες ή θα τρέχουν, μπορεί και να τρέχουν λίγο, μπορεί και να πάνε πίσω, μπορεί ξέρω εγώ. Και αυτό το αντιλήφθηκε ότι ξέρω εγώ και πήρε το μπουζούκι του όπως ήταν, το είχε στα γόνατά του, το κάνει τούμπα και ρίχνει τέσσερα κόρδα, τέσσερις νότες και ήρθε η ορχήστρα στη θέση της. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ήξερε και χτυπούσε την πένα με την ένταση που χρειαζόταν, γιατί αυτό το έχει και ο Χρήστος ο Νικολόπουλος. Δεν έχουμε άλλο πια έτσι, τον τρόπο αυτό, ναι. Λοιπόν, τον παρακολουθούσα πώς χτύπαγε το μπουζούκι, την νότα δηλαδή, την ένταση που χρειαζόταν. Και κάθονταν ο Χρήστος στη θέση τους και γέμιζε και το μαγαζί από μελωδία και ευχαριστιόταν ο κόσμος. Είναι αλήθεια ότι έφευγε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, έφευγε από το Χάραμα, ερχόταν να σε δει κάτω στη Γλυφάδα, τα λέγατε. Είναι εκεί που έχει πάρει ο δρόμος το όνομά του. Αυτή λεγόταν Βάου η οδός. Εγώ εκεί τραγουδούσα 4-5 χρόνια, ήταν μια ταβέρνα και ο Τσισάνης κάθε πρωί σκολαγεί πιο νωρίς βέβαια από μένα. Λοιπόν, και ερχόταν εδώ. Και άραζε το αμάξι το εκεί, γιατί του έκανα και παρέα στο διάλειμμα. Του είχαν συστήσει γιατροί λόγω το ζάχαρο και να κάνει περπάτημα έτσι να πούμε. Και του έκανα παρέα, πήγαινα μέχρι το ελληνικό κάτω και γύριζαμε πάλι. Αυτή η οδός, όσοι δεν γνωρίζουν, δεν υπήρχε τότε η Βουλιαγμένη. Από εκεί και κάτω, είναι στην Καραχάλιου, έτσι το λένε το μέρος εκεί, ήταν ένα δέλτα εκεί. Πριν γίνει, να ανοίξει αυτή. Και έτσι αυτή η οδός κόπηκε στη μέση. Η μισή είναι από την κάτω μεριά από το γκολφ και η άλλη είναι από την πάνω μεριά. Η δικιά σας ποια είναι? Η από πάνω, εκεί κάνατε τις βόλτες, πού τις κάνατε? Εγώ από την πάνω μεριά. Την πάνω μεριά. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδάει η Βασίλη Τσάνη. Κι αν γυρίζουμε ξενύχτιδες στα βράδια, κι αν ρομάτσες τραγουδάμε στα σκοτάδια, κι αν τα νιάτα μας τα κάναμε ρημάδια και με πόνο τα ποτήρια μας ρουφάμ, σερσελαβάμ, σερσελαβάμ. Κι αν δεν πάμε στη δουλειά μας και στο σπίτι, κι αν ο έρος μας τραβάει σαν το μαγνήτη, κι αν γουστάρουμε το βίο τον αλήτη και δεν έχουμε το σήμερα να φάμ, σερσελαβάμ, σερσελαβάμ. Κι αν η μοίρα μας ταράζει στα χαστούκια, κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια, κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα πουζούκια και στη ψάθα κακομύριδες ψοφά, σερσελαβά, σερσελαβά. ναυτικά για να σε αποκτήσω. Αρχόντισα, μάγισσα, τρελή. Σαν θάλασσο δαρμένος μες στο κύμα, παρηγοριά ζητούσα ο δόλιος στη ζωή. Καρδούλες έχουν μαραζώσει και ξέχασαν για πάντα τη ζωή. Μπροστά στα αρχοντικά σου τα στολίδια, αποθηκάν για σένα ξένη γερομνή. Αρχόντισα τα μαγικά σου μάτια, τα ζήλεψα, τα έκλαψα πολύ. Φαντάστηκα, σκεφτόμουν παλάτια, εσύ με γέμισες μαρτύρια στη ζωή. Λέγαμε προηγουμένως για τον Άκη Πάνου, για τον Ρεπάνη, για τον Νικολόπουλο, για το Μαχαιρίτσα, για τον Γκραουνάκη, αλλά υπάρχει και Μαργαρίτης Μαργαρίτης. Το ξέρεις ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι γράφεις και μουσική? Έλα, εντάξει τώρα, εγώ να πούμε... Έγραψα κάποια τραγούδια τώρα σε εποχές, ξέρεις, να πούμε, όπως τώρα εδώ είχαμε το lockdown και ο Κώστας Μπαλαγούτης είναι αυτός που μου λέει γράψε, πάρε την κιθαρούλα και ό,τι παίζεις για βγάλει τίποτα να πούμε, γιατί ξέρεις, μου λέει το καλύτερο όργανο μου τι, ο λαιμός είναι, τι ψάχνουμε. Και φτιάξατε, πώς τη φτιάξατε αυτήν την ομάδα? Εσύ, ο Μπαλαχούτης, Φίβος Δελιβοριάς που έχει κάνει ενορχήστρωση και ναι, τη μουσική παραγωγή. Ναι. Αυτό έγινε τα δύο χρόνια που είχαμε το lockdown. Και γραφτήκαν αυτές οι μουσικές. Ήρθε ο Κώστας, έβαλε τους στίχους. Φωνάξαμε και το Φίβο. Ήρθε και ο Φίβος, του άρεσε τα τραγούδια. Και ένα μάλιστα εκεί πέρα που τραγουδάμε και μαζί με το Φίβο, το λέμε και μαζί. Και εγώ αυτό δεν το είχα να το βάλω, αλλά που του άρεσε το Φίβο, λέω, πάμε να το βάλω. Για πάμε να τα ακούσουμε, να δούμε γιατί του άρεσε το Φίβο αυτό. Απόψε έχω συννεφιά μέσα στο μυαλό. Τι κρύβω φίλε στην καρδιά πρέπει να σου πω. Εκείνη φεύγει μακριά, νιώθω πανικό. Μαχαίρι γίναν τα φιλιά, πέφτω στο γκρεμό. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει, πρόσεξε καλά. Σαν μικρή γοργόνα σε κοιτάζει και σε ξεγελά. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει πάλι το για μας. Όταν βρεις αυτή που σου ταιριάζει, είσαι βασιλιά. Απόψε που έχω σκοτεινιά, ψάχνω λίγο φως. Στην πιο μεγάλη μοναξιά είμαι ναυαγός. Εκείνη άλλη αγκαλιά, πώς να αντέξω πώς. Η μνήμη γίνεται φιλιά, θάνατος αργός. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει, πρόσεξε καλά. Σαν μικρή γοργόνα σε κοιτάζει και σε ξεγελά. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει αλήτο για μας. Όταν βρεις αυτή που σου ταιριάζει, είσαι βασιλιάς. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει, πρόσεξε καλά. Σαν μικρή γοργόνα σε κοιτάζει και σε ξεγελά. Ένιγμα γυναίκα φίλε, μοιάζει αλήθεια για μας. Όταν βρεις αυτή που σου ταιριάζει, είσαι βασιλιάς. Αυτό είναι μουσική Μαργαρίτης, ξαναλέω. Τι είσαι, ροκάσεις τελικά ή είσαι ρεμπέτης, τι είσαι? Εντάξει. Είναι περίπου το ίδιο αυτό. Το ίδιο είναι αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον τελευταίο δίσκο, είναι η τελευταία δουλειά, έτσι, αυτή που κυκλοφορεί τώρα. Εδώ έχει, τα καλά τραγούδια. Ναι. Μήνος η Εμάη είναι. Μήνος η Εμάη. Εκεί συμμετέχουν δυνατοί. Και άλλα πρόσωπα μέσα. Είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος καταρχήν που παίζει σε κάποιο τραγούδι που λέγεται Σουτ εκεί. Δεν είχα εισαγωγή. Και κάποια στιγμή τον πήρα τηλέφωνο, λέω: Χρήστο, τι γίνεται εδώ, έχω ένα τραγούδι τσέκες. Φέρ' το πω. Το πήγα εκεί. Και επειδή είναι μεγάλος ο Χρήστος Νικολόπουλος και δεν ξέρει να, πώς το λέει, να παίζει, να πούμε, με τα τραγούδια, το βάζει μια ωραία εισαγωγή. Και όταν το άκουσα, τι έγινε τώρα, το λέω, Χρήστο, πάλι Νικολόπουλο θα τραγουδήσω. Λοιπόν, είναι... Αυτό που άκουσαμε τώρα είναι, το, είναι και αυτό το ένα βίντεο κλιπ που έχω δει του Μακρύ. Ναι, το Δημήτρη το Μακρύ. Λοιπόν, είναι, καταρχήν είναι Φέλη η Φασούλη που κάνει, τις δεύτερες εδώ. Και λέμε και ένα τραγούδι με τη Ριάννα Δημόρφε. Και αυτή είναι και ωραία καλλιτέχνης. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά, την τελευταία δουλειά του Γιώργου Μαργαρίτη. Θέλεις τώρα να σου πω, όλα τελειώνουν εδώ. Καρδιά μου, δεν έχω τίποτα να πω. Ξέρεις εσύ, ξέρω κι εγώ τα αμαρτήματα μου. Δεν έχω έχω τίποτα να πω. Ξέρεις εσύ, ξέρω κι εγώ τα αμαρτήματα. Τα παίρνω όλα πάνω μου, τα πάθη και τα λάθη μου, καρδιά μου. Απόψε φεύγω μακριά και στο μυαλού την ερημιά θα σβήσω τη φωτιά. Κράτα το ψέμα σου εσύ, δεν έχεις μέσα σου ψυχή, το ξέρω. Για μένα είσαι παρελθόν, έχω καρδιά, έχω παρόν, όσο κι αν υποφέρω. Για μένα είσαι παρελθόν, έχω καρδιά, έχω παρόν, όσο κι αν υποφέρω. Τα παίρνω όλα πάνω μου, τα πάθη και τα λάθη μου, καρδιά. Σε φεύγω μακριά και στο μυαλό την ερημιά θα σβήσω τη φωτιά. Τα παίρνω όλα πάνω μου, τα πάθη και τα λάθη μου, καρδιά μου. Απόψε φεύγω μακριά και στο μυαλό την ερημιά θα σβήσω τη φωτιά. Μα πιο πολύ μισώ την αδικία. Σαν πως δεν υπάρχουν νόμοι, μόνο το λαθρό κονόμι. Περνά ο κοσμάκης βάσανα, μα κάποιοι φταίν για όλα αυτά. Κι αν είμαι ένοχος κι εγώ, αμέσως να τιμωρηθώ. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ κοινωνία ενοχή. Παλιοκοινωνία, κι όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, η κλίμα και τιμωρία. Μιζέρια, φτώχεια, ανεργία, μα πιο πολύ μισώ την αδικία. Στον αδικημένο καλοσύνη, στον παγάσα δικαιοσύνη. μάχες, κλέφτες, φυλακή, τέρμα ή αλλοπαιγή. Όσοι κλέβουν την μπουκιά, ας πληρώσουν την απαδροπιά. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ. Κοινωνία η ενοχή, παλιό κοινωνία, και όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, η έγκλημα και τιμωρία. Εγώ δεν είμαι δικαστής, εγώ είμαι ένας τραγουδιστής, βγαλμένος μέσα από το λαό, και όσο ζω θα τραγουδώ. Κοινωνία ενοχή, παλιό κοινωνία, κι όπως είπε ο Ντοστογεύσκη, έγκλημα και τιμωρία. Έγκλημα και τιμωρία, Ρασούλης Βαγιόπουλος. Η ιστορία με τον Ρασούλη ήταν κεραυνοβόλος έρωτας. Συναντηθήκατε και μετά από τρεις μέρες γράψατε. Συναντηθήκαμε σε μια βραδιά που παίζαμε για τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο στην Αυλαία, στο Βοτανικό. Και βλέπω το Ρασούλη όρθιο μέσα στην αίθουσα. Και εγώ είμαι πάνω με τον Πέτρο και με τους μουσικούς. Και τραγουδάω ένα τραγούδι, σφυρίζει φαμπρίκα, μόλις γαράζει. Και δεν παίρνει μέτρα ο Μανώλης από πάνω. Αν το ξανακάνεις αυτό, θα σε βάλω να το πεις από στήθους το τραγούδι. Λοιπόν, και το λέει τον Πέτρο, δεν ξέρω, του είπε, τι λέει ο Μαργαρίτης εδώ. Μάλιστα, τέτοιο θέλει. Την άλλη μέρα κιόλας έγραψε αυτό το τραγούδι. Και το λέει. Δεν είχατε ξανασυναντηθεί πριν. Είχατε... Όχι, αυτή ήταν. Εκείνη ήταν η πρώτη συνάντηση. Ναι. Κατέβηκα, μόλις τελείωσα. Mm-hmm. Δύο-τρία τραγούδια είπα, κατέβηκα κάτω να πούμε. Τα αγκαλιαστήκαμε, τα είπαμε λίγο εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Αυτό ήταν. Και νομίζω ότι πρόλαβε το τραγούδι και το έκανε και μια εκπομπή στην ΕΡΤ. Τώρα δεν θυμάμαι πώς. Αυτό ήταν το τελευταίο του τραγούδι, πρέπει που έχω γράψει. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιο άλλο. Μεγάλος κι αυτός. Και ο Βαγιόπουλος σπουδαίος. Και ο Πέτρος, βέβαια. Πέτρος, ό,τι θέλεις γράφει. Ό,τι θέλεις. Άμα το πω, κάνει με ένα τραγούδι τώρα τέτοιο που έχει πει ο Μάρκος, που έχει γράψει ο Μάρκος, που έχει γράψει και ρωτήσει. Σε δευτερόλεπτο το έχει φτιάξει. Λοιπόν, με όλη αυτή την κουβέντα έχουμε ξεχάσει να πούμε ότι εσύ είσαι στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Δηλαδή, ό,τι έχουμε ακούσει εδώ και άλλα τόσα και πολύ περισσότερα, τα λες στον κόσμο Σάββατο, τα Σάββατα. Ναι, ήδη έχει γίνει μια παράσταση. Έχουν μείνει ακόμα λίγες εμφανίσεις. Έχω μια υπέροχη ορχήστρα με υπεύθυνο και μαέστρο τον Γιώργο τον Παγιάτη. Έχω δύο όμορφες κοπέλες, τη Βασιλική Στεφάνο και την Αγνή Καλωμένο, και ο Κώστας ο γιος μου. Αλλά παίζουν και ρόλο. Καλός είναι ο Κώστας. Εγώ θα πω μονάχα ότι έχει βγάλει τα σχολεία του, τα πανεπιστήμια του, και τώρα η προτεραιότητα έχει το λαϊκό τραγούδι κυρίως. Και το έχω πει και άλλη φορά και αλλού, ότι έχω μια διαφορά, ότι εγώ το είπα στον πατέρα μου όταν ήμουν 7-8 χρονών ότι θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Εσένα στο πες, στα 30 στο πες, στα πόσα στα πες. Πριν 2-3 χρόνια. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο. Εκεί λοιπόν θα σημασία εδώ τώρα, ναι. Στο Γιάλινο Θέατρο, εκτός ότι είναι υπέροχος χώρος. Έχω ξαναδουλέψει βέβαια να πούμε και άλλα χρόνια εκεί. Είναι το ρεπερτόριο. Το ρεπερτόριο είναι δύναμη που τραγουδάω φέτος. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια, από ένα-δύο τραγούδια να πάρω από την κάθε δισκογραφία μου, θα γίνει υπέροχη βραδιά, δεν θα γίνει. Λοιπόν, όσοι προλάβετε, Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, τα Σάββατα, και για όσο κρατήσει, 10.30, τι ώρα ξεκινάτε, εκείνη την ώρα περίπου? 10.30, ναι. Και βγαίνω και πρώτος. Μην περιμένουν άλλα μαγαζιά να με βγάλουν να βγω το πρωί. Πάμε να ακούσουμε ένα βαθμό. Σε αρέσει αυτό που με βλέπουν πρώτο. Πάμε να ακούσουμε ένα Βαγγιόπουλο ακόμα. Αυτή φορά με το λογοθέτη. Και αυτός. Ναι. Και το πρωίνο το γεύμα και την προκαταβολή να μοιάσει βουλή. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα κι όλα τα ξεχνάς. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Αν εκείνη δε σε θέλει και του ερώτα τα βέλη, λάθος της σκοποβολή να μοιάσει βουλή. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα όλα τα ξεχνάς ατάκα. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Πάρε τα σύπραγκαλά σου, κάνε και μεταβολή να μοιάσει βουλή. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα κι όλα τα ξεχνάς. Το καλύτερο μπεμπλέρι είναι τα κλειδιά στο χέρι. Τα κατάκα, τα κατάκα κι όλα τα ξεχνάς ατάκα. Μα εγώ τι είπα της καρδιάς της που καριάρας, να την φωλιάσει στη γωνιά την πιο ζεστή. Chris ζήσει κανένας. Μου λένε κοίτα και την πλάτη μου γυρνάω. Να μείνει δίπλα μου, να μείνω ζωντανός. Όχι, για τέτοια βήματα δεν είμαι δυνατός. Τα χρόνια φύγαν, δεν υπάρχουν άλλοι στόχοι. Για μένα είναι ο τελευταίος πυρετός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαστε εδώ με έναν θρύλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Άκης Πάνου. Είναι η τελευταία του δουλειά αυτή που έχει τραγουδήσει. Αυτό που ακούσαμε. Δεν πετάς τίποτα από τον Άκη Πάνου. Και στίχο και μουσική. Ναι, είμαι ο τελευταίος τραγουδιστής που. Το έχω πει πολλές φορές, που τραγούδισε τραγούδια του «Εν ζωή και με την άδειά του». Αυτή η εξάδα ήταν έτσι. Και το τραγούδι που ακούστηκε, λοιπόν, είναι το τραγούδι που το είπα μία και έξω στο στούντιο και μου λέει «Έβγα έξω ρε μάγκα, αυτό ήθελα να μου πεις καλά, τα άλλα πες τα πως θέλεις». Ήτανε μεγάλος μαέστρος. Μεγάλος. Χαμηλών τόνων κι αυτός, δεν ήταν αυτό να πούμε. Έκανε το τσιγαράκι του και λέει πάμε παιδιά. Όμορφα. Και τότε που ο Ξύδης του λέει άντε αυτά θα έχετε λέει, να πούτε στην πορεία. Μετά από κάποια χρόνια. Τους έλεγε πώς να παίξουν τα τραγούδια γιατί έχει δικό του πιστεύουν. Γιώργο, ήρθε σε επαφή με όλους αυτούς τους μεγάλους του παρελθόντος αλλά και του διαρκώς, είναι ένα διαρκές παρόν η ύπαρξή τους, έτσι. Πες μου αυτή την ιστορία με τον Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης είναι αυτός ο οποίος ήρθε, σε βρήκε. Μεγάλη υποχρέωση έχω. Βέβαια, γιατί κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ τον καιρό εκείνον που ήρθε στο σπίτι μου καταρχήν, είχα δύο δίσκους. Και δεν το πίστευα. Ήρθε, μου λέει, 9:30 ώρα καλά είναι να έρθω. Δεν το πίστευα ακόμα. Και του λέω, όπως βολεύεσαι. Και τελικά να πούμε, έρχεται, άναψε πουλικατοικία. Μόλις το πας στην πουλικατοικία, άναψαν τα φώτα και απέναντι από ψιλικατζίδικα και όλα μέσα στην Κυψέλη. Άναψε Κυψέλη όλοι, Καυκάσο όλοι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα για το στέλνουν από τώρα. Μεγάλο κεφάλιο. Και ήταν και καλοί άνθρωποι. Μην ακούτε αυτό. Σαν νεαροί, ξέρεις τι ωραία παιδιά. Και τώρα αυτό βγάζαν όλοι η καλοσύνη. Εγώ δεν πιστεύω σε κανέναν από αυτούς ότι ήταν, ξέρεις, να πούμε έτσι, ξέρω εγώ, ανθρωπάκια. Ένας μας καλωσορίζανε. Εμάς τους καινούριους. Και εγώ λέω αυτή τη στιγμή, εδώ η Ρόδος, εδώ η Πίδημα. Ελάτε παιδιά. Ένας από τους κολλητούς σου ήταν ο Διονυσίου. Ο Στράτος ο Διονυσίου. Είχατε κοντινότερη επαφή. Ναι, ανταμώσαμε. Εντάξει, ήταν και πιο μικρός σε ηλικία. Και εγώ έμενα σε Γούβα τότε στον Άγιο Αρτέμιο. Ο Στράτος έμενε στο Βίρουνα. Συγγνώμη. Είχαμε και κάποια στέκια τότε. Εκεί ήταν μια ταβέρνα του Καρακούλια στην πλατεία, στην αγορά μέσα του Βίρουνα. Πηγαίναμε και εμείς εκεί και τρώγαμε. Τα τραγούδια που τραγουδούσε, εγώ είχα χρόνο να τα λέω στο μαγαζιά που ήμουνα. Ταιριάζαν και σε μένα κάποια τραγούδια. Ας πούμε το Άκη Πάνω, τα τραγούδια που έλεγε, τα Καμιλέρικα αυτά όλα. Εγώ ήμουνα εκεί παρόν. Λοιπόν, εντάξει, ήταν ο τραγουδιστής ο οποίος ήρθε πιο πολλές φορές και με άκουσε στα μαγαζιά που τραγουδούσα εκείνα τα χρόνια. Και το έχω πει και άλλες φορές ότι βλέπουν το στράτο έτσι που, ή όσοι το γνωρίσαν από κοντά και νομίζουν ότι ξέρω εγώ να πούμε, όχι, μια χαρά άνθρωπος ήταν, γλυκός άνθρωπος. Εμένα μου έκανε ένα τηλεφώνημα από τη Νέα Υόρκη, θυμάμαι, ήμουνα στην Αμερική και ήμασταν και οι δυο, και τελείωσε από τη σπηλιά αυτός. Εγώ με πήρα ένα κάποιο τηλέφωνο, κάτι ήθελε να το βοηθήσω, να πούμε, για ένα φίλο του να πάω να τραγουδήσω. Και έπαιρνα τηλέφωνο και όταν μου λέει είμαι ο Στράτος, εγώ δεν τον είχα ακούσει το τηλέφωνο ποτέ. Ποιο Στράτος, το λέω. Δεν αναγνώρισες τη φωνή. Το τηλέφωνο μιλούσε πολύ. Μου λέει ο Διονυσίου. Τρελάθηκα. Σαν παιδάκι. Λοιπόν. Τι να σου πω, το λέω. Σε όλους αυτούς χρωστώ πολλά εγώ. Κλείνω τα μάτια να ακούσω τη φωνή σου. Κλείνω τα μάτια να νιώσω το φίλι. Κι αν εκλέψα ανάσα απ' τη δική σου. Ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου και ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Κλείσε τα μάτια, τώρα είναι η σειρά σου. Νιώσε το πόνο, άγγιξε την πληγή. Κι αν νομίζες για λίγο πως σου ανήκω, ήτανε νύχτα και τώρα είναι πρωί. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Δεν με νοιάζει, μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε. Κι ο δικός σου κι ο δικός μου στο πουθενά μας πάνε. Πες Γούβα, Κυψέλη, έχεις φύγει από Τρίκαλα πόσο, 14-15 χρονών και κατεβαίνεις Αθήνα. Έτσι είναι ακριβώς. Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια. Αλλά αυτά τα δύσκολα χρόνια νομίζω ότι έχουν παίξει και ρόλο στο αυτός που είμαι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει κανείς κουβαλάει και τα βιώματά του. Βεβαίως. Και παίζει και ρόλο. Καταρχήν να πούμε, είναι τρία πράγματα. Ο τρόπος που τραγουδάει ο τραγουδιστής, είναι το χρώμα, εφόσον υπάρχει κάποια φωνή, και ό,τι άλλο έχει περάσει τη ζωή του, να πούμε. Αυτά πρέπει να τα έχει ένας τραγουδιστής. Δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν. Εσύ συναντήθηκες με το Μίκη, το Θοδωράκη. Mm-hmm. Και δεν ξέρω σε πόσους είχε πει ο Θοδωράκης «Κάνε ό,τι θέλεις με τα τραγούδια». Ναι, εγώ πήγα με το Μίμη τον Ανδρουλάκη. Κάποια στιγμή πριν, μπορεί να έχει και δεκαετία τώρα που είχαμε πάει. Και του είπα ότι έτσι και έτσι θέλω να κάνω μερικά τραγούδια του. Να πω στο στούντιο και έτσι μου λέει «Γιώργο, μην νομίζω ότι θα σε παρακολουθώ, σε παρακολουθώ». Λέει και πολύ καλά. Κάνει ό,τι θέλεις, πάρε ό,τι θέλεις και πες τα εσύ. Και πραγματικά μπήκαμε σε κάποιες συζητήσεις και μου έλεγε τώρα καλή ώρα με την Τουρκία. Mm-hmm. Μου έλεγε να πούμε ότι εγώ, Γιώργο, μου λέει, έχω κάνει πολλά πράγματα για την αδελφοσύνη των δύο λαών. Και τα άκουσα από το και είπα, ναι, με τις βραδιές του βέβαια που πήγαινε εκεί. Έχει κάνει πράγματα ο Μίκης, μεγάλος και τρανός και αυτός. Τώρα που είπες Τουρκία, είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Μιλάμε για μια ανθρωπιστική κρίση τεραστίων διαστάσεων. Πώς βλέπεις διάφορους τύπους από εδώ που έφτασαν να πανηγυρίζουν γιατί συνέβη ό,τι συνέβη στην Τουρκία? Δεν ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσουν κάποιοι. Αυτό που ξέρω όμως, δεν υπάρχει καρδιά να μην έχει ραγίσει. Αυτό έχω να πω. Το βασικό, και το λέω σε έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε, έτσι, και κουβαλάει αυτό το ξεκίνημα. Στον άνθρωπο τι είναι αυτό που μετράει? Η θρησκεία, το χρώμα ή ακριβώς η φύση του ως άνθρωπος? Κοίταξε. Και δεν το λέω μόνο για τους γείτονες με αυτό που τραβάνε τώρα, με τους μετανάστες. Σε έχω ακούσει να λες χρωστάμε πολλά στους τσιγκάνους. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί για αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θυμάμαι βέβαια τους εκείνης της εποχής τσιγκάνους, που ήταν ξεπόλυτοι, που έρχονταν τότε στα χωριά, που στείνανε τσαντήρια, που δεν είχαν να φάνε, που ξέρω εγώ. Και εμείς ήμασταν μικρά παιδιά και ανταμώναμε και πηγαίναμε δίπλα από την καλύβα, ας πούμε, να τους βλέπουμε. Και μας αναρωτιόμασταν μόνοι μας γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν παπούτσια, δεν είχαν ένα παντελόνι, ξέρω εγώ, δεν είχαν, ξέρω εγώ, κάποια φουστάνια οι γυναίκες και αυτά. Όλα αυτά, και ενώ γνώρισα όταν ήρθα στην Αθήνα ότι παίξαν και μεγάλο ρόλο οι τσιγκάνοι γύρω από τη μουσική. Mm-hmm. Να βάζουν τέρματα τραγούδια στα μάξα τους και όντως να πούμε ήταν μια διαφήμιση. Έχεις αυτό. Ακούσει δικό σου να παίζεται? Βεβαίως, ναι. Πολλά και τον Μπεγλέρη στο τέλος, στο Φάλιρο μου, μια μέρα ένα τσιγκάνος να πούμε με την καρότσα τέρμα, και όταν με βλέπει κιόλας το άνοιξε κι άλλο. Όταν με είδε. Όταν σε συναντάει κόσμο στον δρόμο εκεί στο Φανάρι, τι γίνεται με το αυτοκίνητο? Σταματάει η κυκλοφορία? Εντάξει, δεν σταματάει η κυκλοφορία, ούτε πέφτουν αεροπλάνα. Λοιπόν, τώρα με την υπόθεση τα δύο παλικάρια που χάσαμε. Τα δύο παιδιά. Ανάβρα, ναι. Τα δύο παιδιά. Μέχρι που πήγα να αναβάλω την έναρξη μου. Αλλά παιδί, να πούμε, είχαν κλείσει κάποιοι άνθρωποι, να πούμε, το θέατρο. Με πείσανε κάποιοι, όχι Γιώργο, μην το κάνεις, σας και έτσι. Ναι. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος. Δεν μπορώ να πούμε να τραγουδήσω όταν βλέπω κάτι. Και αυτά ήταν νέα παιδιά τώρα. Ήταν φοβερή αυτή η απώλεια με τα δύο παιδιά, με τους αεροπόρους. Γι' αυτό είπα ότι ο Κουτσοφλέβαρο, που το λένε το Φλεβάρι, δεν έχει κανένα πόδι. Φέτος ο Φλεβάρης δεν έχει κανένα πόδι. Ούτε ένα. Πάμε να ακούσουμε. τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή. Και θα κοντρά με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Κέλι 33 μήχαν στο κόρι δάλο, είχα ματιά 13 μα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Τα παιδικά μου χρόνια άφησα τα σχολικά, με κυκλώματα γυρνούσα μα μετά νιώσα πικρά. Στο κέλι 33 είχαν στο κόρι δάλο, είχα ματιά 13 μα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Ζόρεχο τραγούδι, παιδιά, αυτό. Ενώ δούλευε η μάνα κι ο πατέρας το γιαπί, καμαρώνανε το γιο τους που τους γεμίσε ντροπή. Και στο κέλι 33 είχαν στο κόρι δάλο, είχα ματιά 13 ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό, μα παιδί χωρίς μυαλό. Αυτό, Γιώργο, είναι ένα καθοριστικό τραγούδι, έτσι, αν μη τι άλλο. Ένα τραγούδι που έχει πισιάσει όλη τη δισκογραφία, το έχω πει να πούμε. Δυνατό τραγούδι. Εντάξει, όταν μου το φέρανε το τραγούδι αυτό και έβγαλα κάποιο άλλο, πραγματικά να πούμε, το πιστεύαμε ότι θα έχει αυτή τη διάρκεια. Αλλά εδώ έχουμε και μικρή μεγάλη στο τραγούδι αυτό. Η λέξη το παιδί χωρίς μυαλό τσιπάει και τους μπιτσιρίκους. Πόσα χρόνια το έχεις γράψει αυτό, πάνε πόσο είναι? Το 87. Είναι τόσο, έτσι. Σε τέσσερα χρόνια. Ένα κλασικό τραγούδι πια, δηλαδή. Ένα κλασικό τραγούδι. Ναι, ναι. Λες και το έχουν γράψει οι τρεις μεγάλοι. Για τη ζωή κάνει συχνά και λάθος βήματα και παραπτώματα. Γιατί οι άντρες προτιμούν τα ξένα στρώματα, άγρια μπερδέματα. Όταν αρχίζει η γυναίκα σου τα ψέματα, όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα το κουβάρο σου. Μ' όλα τα αυτά, παρά τα αυτά, φτάσαμε στο διαταύτα. Κι όσα μου πες κι όσα σου είπα, γράφτα δικηγόρε, γράφτα μ' όλα ταύτα, παρά ταύτα, φτάσαμε στο δια ταύτα. Σε μια μέρα τη ζωή μας, λάφτα χαρά να πηγλάφτα. Αφορολόγητα μένουν τα πάθη, μονάχα τα νομολόγητα και ανομήματα. Γι' αυτό γεμίζουν μέρα νύχτα όλα τα τμήματα. Άγρια βρισίματα όταν ο άντρας σου σκορπάει όλα τα χρήματα. Όλα εις βάρος σου και το παιδί να έχει τα μούτρα το κουμπάρο σου. Μόνα ταύτα, παρά ταύτα, φτάσαμε στο δια ταύτα. Κι όσα μου είπε, κι όσα σου είπα, γράφτα δικηγόρε, γράφτα μ' όλα ταύτα, παρά ταύτα, φτάσαμε στο δια ταύτα. Σε μια μέρα η ζωή μας, κλαφτά καραλάμπη, κλαφτά. Όλα ταύτα, παρά ταύτα, φτάσαμε στο δια ταύτα. Κι όσα σου είπα, κι όσα μου πες, γράφτα δικηγόρε, γράφτα. Όλα ταύτα, παρά ταύτα, φτάσαμε στο δια ταύτα. Σε μια μέρα η ζωή μας, κλαφτά χαραλάμπη. Εδώ ήθελες ο Λαζόπουλος να αλλάξει το στίχο? Όχι, μια λήξη θέλω και τον ψάχνω. Λάκη, σε παίρνω τηλέφωνο. Πού να σε βρω και σένα, ναι. Τι να αλλάξει, πρέπει αφού να με βρεις. Ηχογραφήθηκε τώρα. Ηχογραφήθηκε. Το τραγούδι πρέπει να το τραγουδάω. Ναι. Αλλά δεν το θες με τη λέξη αυτή. Δεν θέλεις αυτή τη λέξη. Θέλω και κάτι άλλο να διορθώσει. Να μου αλλάξει κάτι. Είναι ένα τραγούδι, γίνεται επιτυχία γιατί λόγω τύχης, λόγω συγκυρίας, λόγω ερμηνευτή. Όταν τραγουδάς κάτι καταλαβαίνεις ότι αυτό, ναι, θα περπατήσεις στον κόσμο. Βέβαια, ένα 80% το γνωρίζουμε. Όλοι οι συνθέτες και το ξέρουν ότι αυτό είναι λαγός. Να το πω έτσι να πούμε. Αλλά μετά όμως πρέπει να συμβαδίσουν και τέσσερι παράγοντες να πάνε μαζί. Τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και εταιρεία. Εταιρεία άμα στο κλειδώσει, δεν πάει να έχεις εσύ τραγουδάρα. Κλειδωμένη είναι. Πώς θα το μάθω. Είτε όλοι μαζί πάμε τα ραδιόφωνα. Κάνετε λειτουργήμα. Αυτή τη στιγμή παίζετε τα τραγούδια μας. Πώς θα γίνει, πού θα μάθει ο κόσμος να φτάσει να, στο τελευταίο, ξέρω εγώ, ακροατή και να το τοποθετήσει στην καλύτερη γωνιά. Λέγαμε προηγουμένως για το Λάκη το Λαζόπουλο που είχε γράψει στίχους εδώ στη μουσική του μεγάλου, του Σταμάτη, στο Κουραμνάκι. Αλλά θέλω να πάμε σε έναν στιχουργό που το όνομά του είναι με κεφαλαία γράμματα στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Βίρβος. Βίρβος. Λοιπόν, τι να θυμηθώ τον Βίρβο. Καταρχήν, δεν γνωριζόμασταν εκείνα τα χρόνια. Δεν είχαμε ανταμώσει ποτέ. Ήξερα τα τραγούδια του, τα τραγουδούσα τα τραγούδια του. Πιο πολύ με το Τσιάνι τα έλεγα. Και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε Τσιγεράκι ένας γιος. Αυτό δεν μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό κυκλοφόρησε νομίζω το 71, το 70 κάπου εκεί. Όταν με γνώρισε, σε μια βραδιά του που γινόταν προς τιμή του και έτυχε να είμαι και εγώ να πω δύο τραγούδια. Και μόλις με άκουσε, μου λέει: Να σε πω, ρε πατριώτη, μου λέει. Ελά, ρε πατριώτη, εσύ, μου λέει. Γιατί δεν ερχόσουν να μας βρεις εκείνα τα χρόνια. Αυτή ήταν η κουβέντα του. Τι να το πω. Αλλά εσείς, μου λέει, πήγαινατε και βρίσκατε τους συνθέτες, όχι τους στιχουργούς. Αλλά το είπε και αλλιώς πατριωτικά, δεν έπρεπε να έρθεις να. Βέβαια, εγώ δεν είχα. Ούτε το τσάνι του γύριψα ποτέ κάτι. Το τσάνι τον είχα ζωγραφιά μέσα μου. Αλλά και αυτή είναι η μεγάλη κετρανίνα. Ο Βίρβος ήταν κομμουνιστής. Ναι. Αλλά ήταν και όταν τον γνωριστήκαμε, όμως κάναμε και παρέα. Και στο σπίτι αυτός του. Αυτό έκανε σαν ένα κομμουνιστή. Είσαι κομμουνιστής. Είσαι κομμουνιστής. Εγώ. Εκεί είμαι, κύριε, εκεί είναι τα καθαρά. Καθαρές κουβέντες. Εκεί είναι τα πάντα. Είμαι φίλος με τον Δημήτρη. Με τον Δημήτρη. Τον γραμματέα, τον Κουτσούμπα. Από τον Χαρίλαο και μετά. Mm-hmm. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τον Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και τα λέει και τσουκουράτα. Τι τραγούδι να του αφιερώσουμε. Της Γερακίνας Γιος. Βάλτε τον. Μαγωδέζω γονάτιστο, είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαίσαι. Θα τραβήξει, όχ μανούλα μου. Μαγωδέζω γονάτιστος, είμαι της Γερακίνας γιος, είμαι της Γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαίσαι. σ' έχω πει πως αγαπώ, αφού το ξέρεις, μιλάει μόνο η σιωπή και των ματιών η αστραπή, και των ματιών η αστραπή, μιλάει μόνο η σιωπή. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται αυτό που με ένα βλέμμα λέγεται. Ποιος σβήνει τη φωτιά, ποιος καίγεται βαθιά με στην καρδιά. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται ο κόμπος στο λαιμό που δένεται, η άγρια φωτιά που μένεται και καίει την καρδιά. Ποτέ δεν στο έχω πει πως αγαπώ, γιατί το λέει, το λέει με την αναπνοή εκείνος που το εννοεί, εκείνος που το εννοεί, το λέει με την αναπνοή. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται αυτό που με ένα βλέμμα λέγεται. Ποιος σβήνει τη φωτιά, ποιος καίγεται βαθιά με στην καρδιά. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται ο κόμπος στο λαιμό που δένεται, η άγρια φωτιά που μένεται και καίει την καρδιά. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται αυτό που με ένα βλέμμα λέγεται. Ποιος σβήνει την φωτιά, ποιος καίγεται βαθιά μες στην καρδιά. Ποτέ δεν στο έχω πει, μα φαίνεται ο κόμπος στο λαιμό που δένεται, η άγρια φωτιά που μένεται και καίει την καρδιά. Χρήστος Νικολόπουλος, Κατσούλης. Και εδώ είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ο Νικολόπουλος έχει γράψει ένα καταπληκτικό τραγούδι στο οποίο δεν ακούγεται μπουζούκι. Πιάνο. Ναι. Πιάνο. Ναι. Μπορεί όμως να το είχε και να το βγάλει. Σούκας. Θα κλείσουμε βέβαια με Σούκα. Ο Σούκας έχει παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου. Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά την καριέρα σου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μπήκε μπροστά να καθαρίσεις με τον Τζόγο. Να καθαρίσουμε και τον Τζόγο, ναι, ναι. Και έτσι έγινε. Τελευταία μου ζαριά ήταν μαζί, πήγαμε στον Γκίζη, στον Καλαματιανού. Ήταν το 81, ρίξαμε τη ζαριά, κερδίσαμε. Λίγα, αλλά εντάξει. Αυτό ήταν. Και σου είπε, τέλος. Τέλος. Δεν σου κάνω τραγούδι αν δεν σταματήσει αυτή η δεν ιστορία. Ξανάπαιξα. Δεν ξανάπαιξα. Είσαι καθαρό 42 χρόνια. Καθαρός. Αλλά τα βλάκια τώρα, εντάξει. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Με ένα χαρέμι Λαχαρέ μη κόλυβα. Αραπάδες το φύλανε στον αλήπα σαν το πάνε. Αραπάδες το φύλανε στον αλήπα σαν το πάνε. Και μπουζούκι να το παίξει. Να το βάλει να χορέψει. Και μπουζούκι να το παίξει. Γιώργος Μαργαρίτης, ένας θρύλος, είναι εδώ μαζί μας. Πέρασαν οι δύο ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Καταρχάς, πες μου κάτι. Πώς κρατιέσαι έτσι? Τι πώς κρατιέσαι? Πώς γίνεται αυτό? Δεν κάνω τίποτα το σπουδαίο. Κάνα το στάκι τρώω. Ξέρω εγώ, στεγνά φαγητά. Αλλά όχι, μην νομίζω ότι ξέρω εγώ ποσότητες και τέτοια. Αυτά. Τι άλλο? Δεν καπνίζω. Που λένε πολλοί, ξέρεις κάτι, να με το τσιγάρο, να με έκοψα και πάχυνα. Όχι, το ψυγείο. Δεν ξέχασες να πούμε να το κλείνεις. Ναι, και σούζει και τρως και ψεύδεσαι. Αυτό έλεγε η ταινία. Όπως με βρίσκεται, έτσι είμαι. Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, ήταν μεγάλη χαρά και τιμή. Και είναι βέβαιο ότι θα ξαναβρεθούμε. Έτσι και σας περιμένω. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε και το ραδιόφωνο εδώ, το σούπερ ραδιόφωνο. Έχεις τραγουδήσει για αυτό το ραδιόφωνο. Τραγουδάμε για τη φανέλα. Που παίζουμε, είχε βγει εκείνος, παίζουμε για τη φανέλα. Παίζουμε για τη φανέλα. Ναι, ναι, ναι. Που είχε βγει εκείνος ο δίσκος. Α, από ναι, το παρουσιάσαμε εδώ. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 97,8 ναι, ναι. Εδώ. Ναι, ναι. Πού θα σε βρει ο κόσμος, να το ξαναπούμε. Γυάλινο. Γυάλινο. Μουσικό θέατρο. Ανοίξαμε. Και όσο πάει. Κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο λοιπόν, Γιώργος Μαργαρίτης στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Ήδη έχει γίνει η πρώτη παράσταση. Αύριο η δεύτερη, 10:30 ξεκινάει το πρόγραμμα. Είπαμε στο Γυάλινο Θέατρο, εδώ τα καλά τραγούδια. Γιώργο Μαργαρίτη, να είσαι γερός και δυνατός. Σε αγαπάμε πολύ. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσουν εδώ σήμερα. Όλοι μαζί να είμαστε καλά. Να είστε καλά, Γιώργο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Και θέλω να γίνεις σκιά μου. Εσύ μοναχά εσύ. Εσύ μοναχά εσύ. Δεν ξέρω τι νιώθεις για μένα. Τι είναι για σένα εγώ. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, μα όμως εγώ σ' αγαπώ. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μοναγά εσύ, και θέλω να γίνεις σκιά μου, εσύ μοναγά εσύ, εσύ μοναγά εσύ. Ξέρω ότι νιώθεις για μένα κι η σκέψη σου με τυραννά, και τόσες θυσίες που κάνω χαλάλι για σένα ναι πια. Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου, εσύ μοναχά εσύ, και θέλω να γίνεις δικιά μου, εσύ μοναχά εσύ, εσύ μοναχά εσύ.